Trójka, program trzeci, jest 21. Poniedziałek, 18 grudnia, czas na serwis. Pilot poszukiwanego MIG-a, który rozbił się koło Mińska Mazowieckiego, żyje, trafił do szpitala. Stany Zjednoczone wetują rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jerozolimy dla rządu autonomii palestyńskiej. Weto jest nie do zaakceptowania. Bombki choinkowe to nasz towar eksportowy. Szczęśliwy finał poszukiwań samolotu MiG-29 w okolicach Kałuszyna na Mazowszu. O szczegółach w TVP Info mówi wiceszef MON-u Bartosz Kownacki. Pilot, który uczestniczył w tym zdarzeniu, katapultował się, przeżył, został odnaleziony, jest teraz transportowany do szpitala i trzeba zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi procedurami wojsko zadziałało tak jak należy. Zostały powiadomione także odpowiednie inne służby do wsparcia sił wojskowych, tak żeby każda minuta, każda godzina w przypadku takiego zdarzenia ma znaczenie, więc trzeba używać wszelkich możliwych środków, ażeby sprawnie, możliwie jak najszybciej udzielić pomocy osobom poszkodowanym. W maszynie był tylko jeden pilot, o jego stanie zdrowia jest informowana tylko rodzina. Nie wiadomo też na razie, dlaczego doszło do wypadku. Zbyt wcześnie, żebyśmy teraz spekulowali na ten temat. To jest dopiero kilka godzin do zdarzenia. Dopiero teraz zostało to miejsce jakby zabezpieczone. Państwa Komisja Badania Wypadków Lotniczych działa w tym zakresie. Będziemy prowadzili odpowiednie ustalenia. Miejsce wypadku i fragmenty wraku są zabezpieczane. Stany Zjednoczone wetują rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jerozolimy. W projekcie zapisano, że każda zmiana statusu tego miasta jest nieprawomocna. Ponadto znalazło się w nim wezwanie do wycofania z każdej tego rodzaju zmiany. Pozostałych 14 członków Rady zagłosowało za przyjęciem rezolucji w tej sprawie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu podziękował amerykańskiej ambasador za to głosowanie. You lit a candle of truth. You dispel the darkness. One defeated the many. Truth defeated. Zapaliłaś świece prawdy, rozpraszasz ciemność. Jeden pokonał wielu, prawda pokonała kłamstwa. Z kolei rząd autonomii palestyńskiej podkreślił, że amerykańskie weto jest nie do zaakceptowania. W projekcie rezolucji przygotowanym przez Egipt nie wymieniono Stanów Zjednoczonych, jednak agencje Reutera i AFP podkreślają, że jest to reakcja na decyzję Donalda Trumpa o uznaniu przez Stany Zjednoczone Jerozolimy za stolicę Izraela. Projekt ustawy o zapobieganiu marnowania żywności już po pierwszym czytaniu w Senacie. Propozycje grupy senatorów PiS przyjęły dziś 3 senackie komisje. Teraz ma trafić pod drugie czytanie na posiedzenia plenarne. Projekt ustawy zakłada, iż duże sklepy spożywcze będą musiały zawierać umowy z organizacjami pożytku publicznego. Celem będzie przekazanie niesprzedanych produktów potrzebującym. Jeśli podmioty odmówią współpracy, nakładana będzie na nie kara liczona od każdego kilograma marnowanej żywności. Senator sprawozdawca projektu Antoni Szymański zauważa, że Polska jako jeden z pierwszych unijnych krajów zabiega o ustawowy nakaz przekazywania żywności najbiedniejszym. To jest we współczesnym świecie ogromny problem. W czasie, kiedy po pierwsze są osoby niedożywione, po drugie tworzy to rozmaite problemy. Problem marnowania żywności występuje w Polsce na wielu etapach, zauważa Dorota Napiórkowska z Federacji Polskich Banków Żywności. 9 milionów ton rocznie marnowane są przez produkcję i sieci handlowe, dystrybucja, jest to 350 tysięcy ton rocznie. Projektem ustawy Senat ma zająć się na najbliższym posiedzeniu, a to zaczyna się jutro. Michał Fedusio, Polskie Radio. Bombki choinkowe to nasz towar eksportowy. Każdego roku obroty w tej branży to kilkadziesiąt milionów złotych. Nasze bombki handmade zdobią choinki na całym świecie, bo polskie firmy są znane i cenione za jakość, mówi Magdalena Kazimierczuk z pisma Dobre Wnętrze. One na świecie są niezwykle popularne. Na przykład bombki z podwarszawskiej manufaktury zdobią rokrocznie drzewko w Białym Domu. W Hurcie, w zależności od formy i wielkości, jedna bombka made in Poland, ręcznie robiona, może kosztować nawet 100 zł. I wykonanie trwa minimum 3 tygodnie. To był serwis Trójki. Tomek Gorazdowski, serwis sportowy. Takiego zakończenia rozgrywek piłkarskich w Ekstraklasie w tym roku nikt się nie spodziewał. Na swoim boisku grał lider, grał z przedostatnim zespołem w tabeli, zespołem, który ostatnio mecz przegrał 1-4. Tymczasem dziś Górnik przegrał w Zabrzu z Krakowią 0-4. W takiej sytuacji w tabeli nadal prowadzi Legia, ma 38 punktów, 2 punkty do lidera tracą Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok, a na dwóch ostatnich miejscach spadkowych są Piast Gliwice i Pogoń Szczecin. W zamian za święty spokój bądź względny spokój na trybunach przekazywał bilety mafii. Prezes Juventusu był taki sprytny, ale skazano go na grzywnę i na dyskwalifikację. Anielli złożył apelację od wyroku. Dziś Trybunał Apelacyjny Związku Piłkarskiego postanowił z dniem jutrzejszym znieść dyskwalifikację, natomiast zwiększył grzywnę do 100 tysięcy euro. Klub Juventus, we wrześniu skazany za nieprawidłowości w rozprowadzaniu biletów na grzywnę w wysokości 300 tysięcy euro, będzie musiał zapłacić dwa razy tyle. W pierwszych komentarzach włoskich mediów można wyczytać: Anielli śmieje się w głos. Media wskazują, że skazanie kogoś tak bogatego jak Andrea Anielli wyłącznie na grzywnę podważa wiarę w futbolowy wymiar sprawiedliwości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Egipcjanin Mohamed Salah z Liverpoolu, kolejny zawodnik Liverpoolu, Senegalczyk Sadio Mane i Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang z Borussii Dortmund znaleźli się w finałowej trójce nominowanej do tytułu piłkarza roku w Afryce. Tego najlepszego poznamy na początku stycznia na gali w Akrze, czyli w Ganie. Już za to poznaliśmy najlepszego piłkarza strefy CONCACAF, czyli Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Został nim bramkarz piłkarskiej reprezentacji Kostaryki Keylor Navas. Tym razem padło na dwukrotnego mistrza olimpijskiego w bobslejach Aleksieja Wojewodę. Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o dożywotniej dyskwalifikacji mistrza. Ci, z którymi w Soczi stanowił osadę i w dwójce, i w bobslejowej czwórce, ci, z którymi wygrał, już wcześniej zostali zdyskwalifikowani za doping. Pewnie Wojewoda słabo sypiał ostatnio. Trzeba uważać tej nocy na mgły lokalnie marznące. Na południowym wschodzie i w Karpatach możliwe słabe opady śniegu od minus 7 do minus 3 stopni, a w rejonach podgórskich przeważnie od minus 12 do minus 7. Jutro na północnym wschodzie i na krańcach zachodnich słabe opady śniegu, rano mgły i przeważnie od minus 3 do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenka jest dobra. Wyjątkowe boksy na święta. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z i powtórka z rozrywki. Dzień dobry, jestem z Kobry. Dzień dobry. Bliskim podaruj uśmiech. Servus, jestem nerwus. Servus. To pan? Ja. Już front na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle. Boksy do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Jan Niebudek. A przez najbliższą godzinę rozmawiać będziemy o Ameryce, tej współczesnej i tej sprzed ponad 150 lat. Pytanie, które przewijać będzie się między wierszami, to na ile w tym kraju wciąż znaczenie ma kolor skóry? A pretekstem jest książka, nosi tytuł Kolej podziemna, czarna krew Ameryki. Autor Colson Whitehead otrzymał za nią najważniejsze za oceanem nagrody literackie, a opowiada ta książka historię Kory, niewolnicy, która postanawia, jak wielu innych, zbiec z plantacji i podjąć walkę o życie na wolności w Stanach, w których niewolnictwo nie obowiązuje. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, posłuchajmy jednego z utworów, który wprawdzie nie pochodzi z połowy XIX wieku, powstał 100 lat później. Autorem jest Bob Dylan, a śpiewa w hołdzie dla Emmetta Tilla, 14-latka zamordowanego w 1955 roku, po tym jak właścicielka jednego ze sklepów spożywczych poskarżyła się na obraźliwe jej zdaniem zachowanie tego czarnoskórego, nie jest to bez znaczenia, chłopca. curtain of three southern doors. This most fateful tragedy you should all remember well. The color of his skin was black, and his name was Emmett Till. Some men they dragged him to a barn, and there they beat him up. They said they had a reason, but I just remember what. They tortured him and did some things too evil to repeat. There was screaming sounds inside the barn, there was laughing sounds out on the street. Then they rolled his body down a gulf amidst a blood red rain, and they threw him in the waters wide to cease his screaming pain. The reason that they killed him there, and I'm sure it ain't no lie, was just for the fun of killing him and to slowly watch him die. And then to stop the United States of yelling for a trial, two brothers they confessed that they had killed poor Emmett Till. But on the jury there were men who helped the brothers commit this awful crime. And so this trial was a mockery, but nobody seemed to mind. I saw the morning papers, but I could not bear to see the smiling brothers walking down the courthouse stairs. For the jury found them innocent, and the brothers, they went free. While Emmett's body floats a foam of a Jim Crow southern sea. If you can't speak out against this kind of thing, the crime that's so unjust, your eyes are filled with dead man's dirt, and your mind is filled with dust. Your arms and legs, they must be in shackles and chains, and your blood, it must refuse to flow for you to let this human race fall down so god-awful low. This song is just a reminder to remind your fellow man that this kind of thing still lives today in that ghost robe of Ku Klux Klan. But if all us folks that thinks alike, if we'd give all we could give, we'd make this great land of ours a greater place to live. To Bob Dylan. Przez najbliższą godzinę jeszcze kilka takich piosenek, tych nieco starszych i tych całkiem współczesnych. No dobrze, a czym była Kolej Podziemna i kim jest autor powieści Kolej Podziemna, Czarna Krew Ameryki? O tym Wioletta Myszkowska. Wysłałem via o 14:00 cztery duże i dwie małe szynki. Napisał w prowadzonym przez siebie rejestrze William Steele, nazywany ojcem Kolei Podziemnej. Oznaczało to, że wysłał w podróż pociągiem czterech dorosłych i dwoje dzieci. Początki Kolei Podziemnej to prawdopodobnie koniec XVIII wieku. Minął dekady, zanim w 1865 roku w Konstytucji Stanów Zjednoczonych pojawi się tak zwana 13. poprawka, mówiąca o zniesieniu niewolnictwa. W